Habari, naitwa Shori MN, ni mtoaji elimu au mafunzo jinsi ya kuendesha biashara yako kupitia mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest. Lakini vile vile tunajumulisha email marketing pamoja na blogs au website. Katika clip hii fupi ya leo nataka nikupe njia moja ambayo ni nzuri ambayo ukitumia itaongeza mauzo katika biashara yako na itakuongezea faida, ndugu mfanyabiashara. Leo nataka nizungumzie umuhimu wa surprise katika biashara kwa mteja wako. Unajua binadamu tuna tabia ya kushukuru ukipewa kitu kidogo ambacho unakuwa unakihitaji na ukapewa bila kutarajia. Lazima utashukuru tena na tena na tena. Sasa hii principle ukiweka katika biashara yako itakusaidia. Toa surprise kwa mteja wako. Mteja wako atarudi tena na tena na tena. Tutoe mfano, fikiria kwamba umeenda dukani kununua radio au music system. Baada ya kuwa umekamilisha malipo yote, umepewa risiti, wakati mhudumu akiwa anakufungia akaweza ukaona anachukua speaker ndogo au maiki anakuwekea ndani ya boxi anakufungia pamoja, kwamba lazima utashangaa, vipi? Utauliza, lakini utaambiwa kwamba hii zawadi tumekupatia kama mteja wetu, tunashukuru kwa kuchangia, karibu tena siku nyingine. Fikiria utajisikiaje. Bila shaka utafurahi. Siku nyingine tena ukarudi duka hilo hilo ukiwa unatafuta nguo za watoto, lakini bahati nzuri ukapata nguo za mtoto ambazo zinamfaa mwanao, ukaulizia bei, ukaambiwa bei, ukalipia. Baada ya kulipia umekamilisha malipo yote, mhudumu tena akachukua mdoli kwa pembeni akaweka akafungia kwambia hii zawadi kwa mtoto uliyemnunulia nguo, tunashukuru kwa mteja wetu, karibu tena. Utajisikiaje? Bila shaka, kwa sababu binadamu, hakuna binadamu ambaye hapendi zawadi. Kila binadamu anapenda zawadi na appreciation. Sasa hapa ni lazima siku nyingine, kama utakuwa unahitaji bidhaa ambayo inapatikana katika hili duka, ni lazima utafika katika hili duka kufanya manunuzi. Kwa hiyo niseme kwamba surprise au zawadi kwa mteja wako ni muhimu sana, kwa sababu itamfanya arudi tena na tena na tena, hata kama pale ambapo unakuwa umeacha kutoa zawadi hii kwake. Na ikiwa kama mazingira hayajabadilika ambayo aliyakuta, basi lazima atakuwa anaendelea kuwa mteja wako mara kwa mara pale anapokuwa anahitaji kununua bidhaa. Kwa hiyo niseme kwamba ndugu zangu wafanyabiashara, muache ubahiri katika biashara zenu. Ubahiri unaweza ukakuponza na biashara ikaanguka, mauzo yakapungua. Unakuta mfanyabiashara ana vikombe dukani, vikombe vimepita fashion, vimo tu dukani, hata kutoa surprise mteja ananua seti mbili tatu tu, hata vikombe vitatu umpe hata sita. Vile vikombe vimeshapita fashion, siku ya siku ni kwamba unaenda kuvitupa. Una vitu ambavyo vinakaribia ku expire tayari, unakaa navyo mpaka vina expire, siku ya siku vinakuja kutupwa, au mteja ananunua anaangalia vime expire anarudi. Kwa hiyo anavunja hata imani na wewe kwamba hapa vitu wanavyouza hapa vinakuwa vime expire, kwa mteja anakukimbia. Kwa nini usikue na muda wa kukagua vitu ambavyo vinakaribia ku expire, ukaona vitu kama zawadi kwa mteja wako na ukaongeza mauzo siku hadi siku? Usione hasara, ubahiri unakuponza. Kwa ndugu zangu wafanyabiashara, ebu naomba muache ubahiri. Ubahiri utawaponza. Toeni zawadi kwa wateja wenu mara kwa mara. Naitwa Shori MN, ni mtoaji elimu wa mafunzo ya kuendesha biashara yako kupitia mtandao ya kijamii, online marketing, pamoja na email na blogs. Na kukaribisha sana, unaweza ukaniadi kama rafiki Facebook, unatumia Shori MN, andika Shori, Shori, acha nafasi MN, utanipata katika ukurasa wangu wa Facebook. Vile vile napatikana, natumia jina hilo hilo, utapata makala nzuri zinazokufundisha utakazozitumia na zitakusaidia kuongeza mauzo na kuongeza wateja katika biashara yako. Karibu sana.